بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وجينا لمنيزي مونغو مينجي ورحمة مينيكو رحمه. Hawakuwa waliokufuru miongoni mwa watu wa kitabu na washirikina waache walionayo mpaka iwajie bayana. Yaani mtume aliyetoka kwa Mwenyezi Mungu anayewasomea kurasa zilizotakasika. Ndani yake mna maandiko yaliyonyooka. Wala hawakufarikiana waliopewa kitabu ila baada ya kuwajia hiyo bayana. Nao hawakuamrishwa kitu ila wamwabudu Mwenyezi Mungu kwa kumtakasia dini. Wawe waongofu na washike sala na watoe zaka, na hiyo ndiyo dini madhubuti. Hakika waliokufuru miongoni mwa watu wa kitabu na washirikina wataingia katika moto wa jahannam, wadumu milele humo. Hao ndiyo viumbe waovu kabisa. Hakika walioamini na wakatenda mema, hao ndiyo bora wa viumbe. Malipo yao kwa Mola wao mlezi ni bustani za daima zipitazo mito kati yake. Wakae humo milele. Mwenyezi Mungu yuradhi nao na wao waradhi naye. Hayo ni kwa anaye muogopa Mola wake mlezi. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Suratul Bayyina imeteremka Madina. Watu wa kitabu yaani Mayahudi na Wakristo wamejua kutokana na vitabu vyao, na washirikina wa Maka wakajua kutokana nao sifa za nabii wa zama za mwisho. Na yalikuwa yanatakikana kutokana na hayo ni kuwa wamuamini huyo nabii pindi akiteuliwa. Lakini alipoteuliwa miongoni mwao mtume wa Mwenyezi Mungu mwenye kuungwa mkono na Qur'an, walikhitalifiana na wakaacha ahadi yao. Na vitendo vya watu wa kitabu katika hayo vilikuwa viovu zaidi kuliko vya washirikina. Na hukumu ya watu hawa wote akhira ni kukaa milele katika moto. Na waumini watu wa vyeo vya juu kwa fadhila ndio bora wa viumbe. Malipo yao ni kukaa milele peponi na kuridhika kwa kuyapata wayatakayo na kupewa wanayoyapenda. Hii ndiyo neema ya mwenye kumhofu Mola wake mlezi. Hawakuwa waliomkataa Mwenyezi Mungu na mtume wake miongoni mwa Mayahudi na Wakristo, na miongoni mwa washirikina waache kughafilika kwao na ujinga wao kutojua haki mpaka iwajie hoja ya kukata. Na hoja hiyo ni mtume aliyetumwa kutokana na Mwenyezi Mungu awasomee kurasa zilizotakasika na upotovu, ndani yake zimo hukumu zizo sawa zenye kutamka kwa haki na kwa yaliyo ndio. Wala hakufarikiana waliopewa kitabu katika Mayahudi na Wakristo, ila baada ya kuwajia hiyo hoja iliyo wazi yenye kuonyesha ya kwamba Muhammad ndiye huyo mtume wa Mwenyezi Mungu aliyeahidiwa katika vitabu vyao. Na hawakulazimishwa jambo katika waliolazimishwa, ila iwe ibada yao kwa Mwenyezi Mungu ni kumsifia yeye dini. Waache upotovu, wasimame sawa kwenye haki, na wazipepari sala na watoe zaka, na hiyo ndiyo mila iliyonyoka. Hakika wale waliokufuru katika watu wa kitabu na washirikina wataingia katika moto wa Jahannam, wala hawatatoka humo. Hao ndio waovu wa viumbe kwa itikadi na vitendo. Hakika wenye kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na wakatenda vitendo vyema, hao ndio bora ya viumbe kwa itikadi na vitendo. Malipo yao afera kwa imani na vitendo vyema walivyovitanguliza ni mabustani ya kudumu yenye kupitiwa na mito kati yake. Watakaa humo milele. Mwenyezi Mungu amepokea amali zao, na wao watamshukuru kwa hisani yake aliyowafanyia. Hiyo ndiyo jaza ya mwenye kuiogopa adhabu ya Mola wake mlezi, akaamini na akatenda mema.